Gemideyim gemide, ayağım Yemen'de. Sür gemici gemi, nişanlım var geride. Haydi Boğaz gidelim, gidelim yar nasıl edelim. Haydi Boğaz gidelim, gidelim yar nasıl edelim. Başındayım, 18 yaşındayım. 12 yaştan beri şu kızın peşindeyim. Haydi vaz gidelim, gidelim yar nasıl edelim. Haydi vaz gidelim, gidelim. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Yar kapıdan girince bakan gözler kamaşır. Haydi vaz gidelim.